Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, aquí no 104.6 da FM en Radio Cornellá. Como a cada semana, como a cada fin de semana, como a cada sábado, xa saben o que lles queda: escoitarnos en galego, con música galega, con intervencións galegas. Hoxe todo o equipo completo. Moi boas tardes, Armando. Boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, Laura. Un saúdo ao noso técnico Mar. Laura, que tal de semana? Ben. Moi ben. Vamos, esta, o programa de hoxe, vamos a ter xente moi importante no noso programa. Xa verás, un chef de categoría, o alumno de Ferran Adrià. De Ferran Adrià, además un restaurante de categoría. Tamén falaremos, teremos a ocasión de falar con o noso correspondente na Baixa Limia, Xosé, que a pesar da súa delicada saúde, si últimamente está, bueno, seguro que estará aquí outro lado do fío telefónico cando conectemos con él. Pero, mentres tanto, temos que adobar isto con un chesquiño de música. Vamos poñer unha peza que xa ten aí reservado o noso técnico, aínda que as cuestións mecánicas a veces non funcionan como debido. Veña, aí vai, para todos vostedes. Thank you. Pois acabamos de escoitar precisamente Son de Seu, sí. O último disco deles, Danzas Brancas, que, danza, que dende a nosa outra emisora amiga, pois sí. Tivemos a ocasión de falar co, co seu director, co presidente da Fundación Son de Seu, non? Da unha orquestraza, xa viches. Sí, sí, xa vin xa. Xa, bueno, son, podes escoitar clásicamente, son uns 40, polo menos, 40 ou sí. 40 e pico. E tocan diferentes instrumentos. Tocan diferentes instrumentos. Zanfonas, arpas, ¿no? Arpas, gaitas, gaitas, panderetas, hay... e voz tamén. E voz. Xa, xa, xa. Moi boa voz, sí, sí, sí. É sí, sí. Unha xente, pero... Eu, vamos, eu sempre co sento me quedo abraiado. Ademais, eu, pois, cando estou na casa e quero música, pois poño... E senón, pois, da mesma radio galega hai unha sí. parte que é todo música folk. Todo. Sí. Todo música folk. No, e senón chamamos a... Poñémonos en música galega o noso amigo bueno. Xosé das Patas, que... Sí, exactamente. Verdade. No, pero música... eu quero dicir... Que ten as últimas novedades. Quero sí. dicir que cando estou na casa. Cando estou claro. na casa. Ajá, ajá. Así xa... Vale, bueno, o que queríamos xa vos dixen que teríamos cousas extraordinarias e importantes neste noso programa de hoxe bueno, pues vamos a ter o privilexio e a primeira primicia de poder falar con unha persoa que dende hai moitísimo tempo veu de Galicia para aquí, pero mellor falamos con Galicia, falamos con o sí. noso correspondente de sempre, o da Baixa Limia. Saudamos ao noso amigo compañeiro un algún tempo, bueno, sí, sigue sendo do compañeiro desde a distancia. Vamos entón a la Baixa Limia e falamos con Xosé Lamela. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes. Alegrámonos de que nos escoiter ben, quere decir que tamén te topas ti ben. Me encontrome ben e ademais moito máis a gusto porque si por aí moitas voces interesantes, ¿no? Está aí Armando, Laura. Sí. Laura que tamén sabes que por aí, de ascendente de xente de por aí o Caronteu, ¿non? De zonas moi importantes, moi interesantes. Falando de zonas moi importantes, a persoa que no tes como convidado de hoxe é unha persoa de Padrendo, non? Efectivamente, decir, Padrendo dices unha aldea de apenas 40 habitantes, pero que realmente representa un lugar donde se xeneraron persoas que foron por o mundo e deixaron huella por onde pasaron, non? Uh-huh. Bueno. Pois ele é un dos exemplos máis paradigmáticos deste grupo de xentes emprendedores e que se superaron, pois, deixar o estandarte moi alto, non, da nosa terra. Entón, presentarnos a un tal Xosé, un colega teu. Pepe Simóis. Pepe Simóis, exactamente. A familia colega... Simóis. Da familia Simóis e ademais da familia dos Simóis Brothers. Simóis Brothers, exactamente. Sí, que todo o que queira meterse en internet seguro que topará precisamente Simóis Brothers. Bueno, pois ben, preséntanos. Pois ele é o patriarca desa estirpe tan glorioso dentro da hostelería que está deixando a Galicia e aí a Cataluña como un dos lugares privilegiados da gastronomía, non? Eu creo que é un orgullo poder presentar a Pepe Simóis, non? Sí. Cuyo ADN pues, está perfectamente extendido aí nese recuncho aí de Barcelona que se está convertindo nun dos lugares gastronómicos máis importantes que a Taberna do Clínic. A Taberna del Clínic. Pois saudamos entón a don Xosé. Bueno, Pepe, para ti, non? Bueno, eu creo que un nombre que non está en desacuerdo con él, porque así se recoñece el mismo, non? Bueno, pues bueno, pues para diferenciar, dicimos Xosé e dicimos Pepe. Vale, claro. don Xosé Simóis. Moi boas tardes. Hola, boas tardes. Que tal? Boas tardes. Graciñas por atendernos e por perder estes minutinhos connosco aquí, que vamos a debatir un chisquiño deses brothers, Simóis Brothers. Hombre, non, para min é un orgullo que me chame este personaxe tan célebre no noso Río Caldo, querido, no noso Padrendo, como está falando Pepe. O protagonista eres tú. Un grandísimo estudioso da nosa terra, un ser querido para todos, que, bueno, no seu día foi no aquí en Barcelona e agora desde a distancia, pois, bueno, sigue que está facéndonos quedar ben. O sea, despois de xa do que falou de min e do que estades falando, pois xa, eu creo que poucas cousas teño que decir, pero bueno, sempre é unha alegría compartir con estes tertulianos tan amables e tan célebres, pois bueno, aquilo que vos me queirades preguntar, estou aberto ao que vos me pidáis, efectivamente. Pois comezas ti a preguntarlle, Xosé, que ti coñeces máis o percalo. Simplemente facendo unha presentación así somera, eu recordo que chegamos prácticamente xuntos a Barcelona lá pro ano 73. Ya 40 anos pasaron, xa. Choveu algo desde aquela, sí. Pasaron unha xera danos. Pero gándolle seu, Pasaron unha xera danos, pero aquí o amigo Pepe era entonces un, bueno, era e sigue sendo un fantástico, bueno, digamos de alguna maneira, en aquel momento servimos un pouco de pastor, porque eu chegaba aquí a Barcelona no ano 73, ou sea, claro, 74, bueno, incluso chegamos a vivir xuntos en, sí, señor, no mismo sitio, chegamos a compartir historias moi importantes, moi, bueno, momentos daqueles da xuventude que algún día cuando estamos ali por o pueblo gustanos recordar e rememorar porque evidentemente, bueno, pues todos sabemos cuando salimos da Terriña, que chegamos por aquí con a maletiña, xa non era de madeira, a miña non era de madeira, xa un pouco máis de quizá de plástico ou de alguna cousa, pero cartón. Pero de cartón. Pero evidentemente son momentos moi moi emotivos, son momentos moi emotivos, moi entrañables. Muy entrañables. Pois pues, chegou o Pepe que había sin esa unhas tremendas inquietudes de ser algo, non, era unha persona que tiña unhas capacidades extraordinarias, era máis xoven que a min, pero vía perfectamente que aí iba a despuntar algo serio, non, algo trascendente que podría dar lugar a iso, o que finalmente pois tuvo que ser, non. Eu vin en esas inquietudes ao principio que dedicouse ao mundo da estelería, foi casi unha fijación del, que non, ademais originariamente da familia del non procedía dese campo, pero el sí que se meteu directamente por aí, pronto o vin aí no enxebre ao frente, ou como propietario ou como socio da marisquería, non? No enxebre? O sea, que ademais do clínic tamén... Pesaría, este estamos falando dos orixines, non? Ah. Despois xa pasou o Xalana, o Braser, bueno, foi todo xa unha trayectoria dentro do mundo do empresarial, non? El sempre a frente do empresario, como persona emprendedora que é, non? É sempre dedicada aos negocios, repoñendo en marcha, pois todo iso, dando moitos puestos de traballo a toda a xente que iba desde Galicia para lá, pois tiña sempre un acollimento nos seus amplio elenco de personal de hostelería. Bueno, foi crecendo e agora, pois, entonces empezan a caer a través da súa estirpe, non? Porque, Pepe, eu estou vendo por aí a cantidad de premios que se están recibindo, non? Ah, sí, últimamente, ademais, traballando hasta coas tapas, non? Bueno, a ver, mira, eu creo, son do parecer que, ao fin e ao cabo, ao final, todo o esfuerzo na vida ten unha recompensa, eso está claro. Tarde ou temprano pois chega a nós, pois gracias a Dios, nesta terrible crisis que realmente pois estamos nun momento que non é nada alegre porque a xente pois está como está. A verdade é que despois de traballar tanto tempo, de traballar tantos anos, de levantarse cada día co afán e ca voluntad de que cada día de superación, de que cada día fai o mellor, de que cada día vamos a ver si podemos fai o mellor que ayer, e vamos a ver si en vez de 30 puestos de traballo, pois o mes que ven ponemos 32 e podemos mantelo. Todo isto alarga, pois evidentemente, sempre dá os seus frutos, e os frutos está que, bueno, como ben dixo o meu primo, meu parente, que somos parentes co Pepe Lamela, dice ao largo no que sembra recolle, nós tuvemos a grandísima suerte de que tanto o fillo grande como o pequeno, pois, despois de facer os seus estudios, quixeron continuar co noso traballo e co noso empresa. Evidentemente, pois ahora mismo estamos nun momento que, por que non decirlo, nun momento dulce, nun momento que eu creo que a xente exagera un pouco máis do que, non, pero que realmente, pois, home, non sei se que lle estamos caendo en gracia a xente ou público, pero realmente tal como está o asunto, tal como está o tema, nós, gracias a Dios, pois os nosos locales están cheos todos os días, Ao final non sabemos se ganamos algo de cartos ou non, pero a alegría de que cada día teñas os locales cheos, de que a xente teña os reconocimientos, pois para nós énchenos de orgullo, énchenos de gana de gana de facer as cousas cada día mellor, uh-huh. De morriña, de sí. Tirar pa diante cos produtos da terra, de levar sempre o noso escudo que trocamos con nós na maleta e sigue aí todavía, e de poñelo sempre como estandarte. Onde estamos nun país, evidentemente, que xa é un pouco noso, pero no fondo non é noso, o sea, non, só seguimos sendo donde nacemos, non onde pasemos, non? Polo tanto, eu creo que a miña vida, pois, solo fai que, gracias a Dios, que sonreírme neste sentido. Doulle gracias a Dios, e gracias aos amigos, e gracias a xente que nos apoiades de alguna maneira, porque sin vos tampouco seríamos moita cousa, non? Podemos gabarnos entón dun galego de orixe, un galego que se que presume precisamente de ser galego, e ao mesmo tempo que, bueno, pois, pues, habendo a crisis que hai, arriscase a renovar a imaxen do Taberna do Clínico e a ampliar o espazo que ten anexo, pero claro, todo isto ven despois de recoñecementos interesantes e importantes, tanto para Manolo, co ser investido como cabaleiro do champán, como para Toni, o seu fillo tamén, coa rasera de ouro o mellor cociñeiro. O sea que gabarnos de galegos que temos o carón. Bueno, é moi bonito, que cada día xa vaya caendo algún reconocimiento. Fai dúas semanas o Instituto Catalán do Viño deu nos o premio a mellor carta de viños de Barcelona, que, bueno, seguramente isto non estará publicado na web ou non sei que, pero, bueno, que pouco a pouco nos vamos estando aí como a formiga, pouquinho a pouquinho, pero facendo unha base sólida desde abaixo. Evidentemente, agora estamos cunhas ganas moi grandes de superación, porque os locales que temos fanse nos pequenos, temos unha ampliación que creo que para final de febreiro, mediados de marzo, vamos a facer unha inauguración da cual vos fago partícipes en este momento. Creo que vamos a facer un tipo de restaurante sin pretensións, o sea, a nosa línea é producto, atención e cariño, nada máis, non hai outra cousa. O sea, ao fin e ao cabo todo está inventado, e ao fin e ao cabo, cando un vai a comer o que ve no plato, é producto tratado dunha maneira ou de outra. Despois as fantasías xa cada un ponlle as que quer, pero vamos, nós o que buscamos é producto. Desde os produtos da terra exquisitos, maravillosos, que os buscamos pois en rincóns recónditos de Río Caldo, traemos a mel do Xurés, traemos incluso aquelas patatas de secano, traemos as castañas, traemos estas cousas maravillosas, os grelos realmente grelos, non como os que nos fan chegar moitas veces, que son navizas grandes, que xa nin son nada. Da Coruña temos un señor que nos fai agricultura biodinámica, que nos mandan as verduras sensacionales, que nos mandan cousas fantásticas. Estamos agora ca temporada da trufa negra aquí de Cuenca, que nos están mandando unhas trufas excepcionales. Estamos buscando pues, por todos os lados do mundo, por todos os mandos da xeografía española, sempre buscando a excelencia do produto. E desta excelencia, o único que facemos é procuramos non estropear, procuramos non queimar a carne con máis calorías e con máis brasas do que sea necesario, e buscar sempre o equilibrio do produto, o equilibrio da calidad e o equilibrio da presentación e do precio, evidentemente. Isto creo que é o secreto, non só é o secreto para min, non? Bueno, pues eu creo que Pepe acaba de darnos aquí unha idea de que todo o que xira en torno del é dunha xenética auténticamente galega en toda a súa dimensión, desde a creación hasta os produtos, non? Levas de aquí. Entonces consigue introducir todo eso, o mérito desa cociña nace un pouco destes orixes, desta xenética que estaban falando. Claro. Porque estamos falando de que son produtos clásicos actualizados. Todo eso. Aí hai veces influencias de Santa María, do que foi alumno o Toño, o chef, o premiado con a rasera de ouro, non? O mellor cociñeiro. Está Adrián, por exemplo, exemplo, a Ferran Adrià con ese chupachú de bulito de codorniz, e veo, hai influencia de todo. Pero aparte disto, está a influencia nosa, non? Do produto de levar desde aquí isto, estes aires tamén do Xurés, estes aires de Portugal que nos chegan por aí, toda esta influencia galega está metida aí, hai, digamos, desde logo un ADN galego moi profundo en todos os produtos que sirven, e quizás aí este o secreto do éxito. E un apartado especial que o teñen precisamente os queixos que veñen de Portugal, non? Iso sí. Hombre, mira, nós temos dúas cousas moi importantísimas. Unha é a carta de viños que temos, que é moi importante ter unha variedade de viños. Creo que na carta temos aproximadamente unhas 500 referencias. Uh-huh. De quesos, aproximadamente, hai sempre entre 55 e 70 referencias de quesos diferentes. Uh-huh. Evidentemente, non pode faltar... non poden faltar os quesos do da Serra da Estrela portugueses, claro. Non poden faltar os quesos nosos de San Simón, a Tetilla, uh-huh. O queixo de cabra, incluso temos o que se fabrica aquí en Río Caldo, que hai un rapazote aquí en Río, sí. Caldo que fai un queso pues, bastante prudente, bastante coñecemos, bastante, sí, coñecemos precisamente. Por tanto, todos estes produtos tamén hai que darles cariño, hai que darles agarimo e hai que darlos a conocer, que eso é o que o sempre cando sean de calidad, evidentemente, porque cando algo non sirve para estar, pois, bueno, pois non sirve, simplemente non se pon e xa está. Pero bueno, digamos que a nosa filosofía é esa, a nosa filosofía é o produto base, a nosa filosofía é o produto biodinámico, non queremos produtos transgénicos, non queremos verduras sulfatadas con produtos raros, o sea, vamos buscando sempre, de feito temos este personaje de aquí da Coruña, da finca dos Cuervos, que é Santiago, que nos manda unha verdura maravillosa, temos outro aquí no Monsén, que é un hippie fantástico que tamén nos fai unha verdura sin nin sulfata, nin lle bota bonos minerales, nin nada. Entonces, cando comes, pues, cualquier tipo de verdura sabe realmente aquilo que estás comendo, non? Estas cousas, pues, bueno, teñen un... ben, é verdad, que dan un traballón tremendo desde o punto de vista que nós, por exemplo, aquí na Garriga, pues, estámonos facendo os nosos propios huevos, das nosas propias galiñas, non? Comen millo, comen centeo, comen berzas, comen leitugas, como os que foran as que temos no corral da casa ali en Padrendo, sí. Pois o mismo as temos aquí. Entonces, claro, vende aquí, comes un huevo frito con as patacas, e evidentemente, pois parece que se te caen chas baguas, porque realmente é para caer chas baguas con eso. Claro. E disfrutar sorbendo, non? Mollando no... Evidentemente. Eu solamente teño unha pena non haber coñecido este home antes, porque eu, como tamén veño do ramo da hostelería, que non soupen facer outra cousa, sí. Pois tiña que haberlo coñecido antes, que aprendería moito máis. Mira, eu vou te decir unha cousa. Eu aquí dediqueime moito a traballar e pouco a facer relacións públicas. Evidentemente, hai personas que se dedican á hostelería en Barcelona, gracias a Dios, somos moitos galegos que nos dedicamos. E hai bastantes, pois, que os conoce todo o mundo, que están na boca de todo o mundo. Eu quizás sempre vou, pois na segunda fila, por a parte de trás, como pasando desapercibido, non? Carai, o meu... carai, para a segunda fila. Non me meto con nadie, non... Bueno, eu vou facendo como a formiga, já dicen antes, vou traballando, vou facendo, vou... Vamos tirando daquela maneira, e sempre buscando, evidentemente, pois facendo aquilo que nos gusta, porque mira, eu traballo, levanto más 6:30 da mañá cada día e son as 11 ou as 12 da noite cando me vou para casa, quero decir que non o fago a mellor por a necesidade que teña imperiosa de facer isto, pero sí que pasan más horas e non me entero de que realmente se pasan 16 horas aquí metido. Aparte disto, temos un taller de I+D, investigación de produtos, de platos, uh-huh. De cousas. Moitas tardes, pois, quedámonos aquí co fillo, co cociñeiro, co Toni, pois, mirando a ver, pois, comen unha simple pataca frita, pois é unha pataca frita, pero hai diferentes maneiras de cocela, diferentes maneiras de poñer o aceite a temperatura, en fin, pois, vamos buscando sempre a excelencia, no... aunque digan unha simple patata, realmente. Como vamos porque... buscando a excelencia, pois, nun trozo de masa de masa feita con fariña de millo, tú acordaste, Lamela, daquelas empanadas que facía nai no pueblo, cunha folla de berza por abaixo, outra folla de berza por arriba, e un trozo de chourizo e un trozo de touciño no medio, non? E iso no forno do que se estaba... Que cousa máis rica, non? Aquelas cousas que hai que recuperalas, que hai que volvelas a traer outra vez o mundo, porque están olvidadas. A xente, sí, cas novas cociñas, cas novas tendencias, olvidamos os ancestros que realmente non tiñamos que facelo, tiñamos que recuperalo outra vez. Recuperalo pa outra vez, evidentemente. Bueno, eso xa o transmitides vos precisamente, ou polo menos os Imos Brothers, leémolo en internet e dicide, queremos que coñezas do mesmo xeito que nos buscamos coñecerte a ti, para que disfrutes dunha experiencia única cada día que nos visites. Eso é verdad. Esa é unha tarxeta de presentación que non a ten calquera. Non. Eso é verdad, eu estou moi orgulloso dos meus rapaces, dos meus fillos, porque viven isto cunha intensidade quizá como a min ou incluso elevada, máis elevada, non? Por lo tanto, isto é moi de agradecer, de moi de agradecer. Creo que o tema dos fillos pois merecen pois un tratamento particular a cada un deles, habrá que darlle o seu momento de que poder contarnos toda esa experiencia, porque entre que se dá para un programa destes, non? Claro. Sobre todo, sabendo, eu quería sacar de pecho pois esa idea de que eu que non está comunicando continuamente a base de traballo, de unha gran dedicación, de por todo o que ele sabe, todo o que ele pode, ese talento que é inmenso, e que pon todo o servicio de todo este día, conseguiu transformar unha crisis nunha fortaleza, non? Que é o claro. Que estamos vendo nele, non? Sí, sí, entonces, por encima de todo, levando sempre un estandarte que é o propio dele, que é un gran galego. Sempre un gran galego. Sí, hombre, vamos a ver, nos, ao fin e ao cabo, temos que levar con xeito, porque estamos, que iramos ou non, agora a política está un pouco complicada. Noutros sitios, sí, noutros sitios. Sí. Entonces, tes que ir nadando, bueno, de alguna maneira ejercendo de galego, non? O sea, vale, que, bueno, todos temos razón, pero a cada un hai que darlle no seu momento. Exactamente. Non? Por tanto, claro, evidentemente, bueno, un señor que abre un negocio de hostelería nun país de fora onde os produtos a maioría son de a maioría dos produtos son da nosa terra, son de Galicia, pois según como a veces algún personaje che ven, non o vin nin con boa cara, non? O sea, tú nota lo que dices, hombre, escoltim, bueno, pues escoltim, ¿qué quiere que le diga, señor, esto? Así funciona, así, ¿no? Exactamente. Oiga, ¿y por qué tienen aquí la cerveza Estrella de Galicia? Pues bueno, porque es que me gusta a mí, a ver si me entiendo. Claro. Tanto. Con toda razón del mundo. Claro. Sí, claro. Es porque llegan los viños de Portugal, yo los viños de Argentina, o de África, o de Sudáfrica. Dice, vais... E claro, e non sei que, non sei quanto. Pero bueno, a ver, non son moitos, pero de vez en cuando algún vaiche soltando alguna... Sí, alguna librilla. Vai deixando ir aquelo, dicir, bueno, a ver... Sí, pero estades aquí, non? A ver, exactamente. De alguna maneira estamos aquí. Pero ese mismo, esa misma persoa, como mellor fala, se desfruta desa boa comida... No te confundas que é así, o sea, non te confundas. No fondo, desfruta desa boa comida, por eso vai aí. No fondo disfrutan como camellos, volven e tal, encima cobras escaros si podes máis para que... para pues, que o valoren, non? Exactamente. Vai a marcha e volven outra vez, non hai problema, o sea, que non hai problema. No. O sucesor de Calzades, non, aí de produtos, unha cociña genuína, coa esa influencia totalmente potente, poderosa de ese Santi Santa María, non, que dixo aí. Entonces pensando que Calzades con esas tres estrellas Michelin, para cuándo a estrella Michelin, Pepe? Creemos e ademais estamos casi convencidos e seguros que cando abramos temos todos os ingredientes. Non o digo eu, a ver, digo que o que dicen os críticos, o que nos falla a nos o local que temos, que ao fin e ao cabo nos non engañamos a nadie, o sea, sí. A nosa palabra primeira é taberna. O sea, nós non pomos nin restaurante, nin club social, nin non pomos taberna, unha taberna realmente donde a xente se reúne para discutir, para tomar uns viños ou para tomar un naquel en tempo, na intempores, pois para tomar unha xerra de brebaje que fora e aí discutir a xogada do día ou discutir a quen mataban por outro día ou a quen iban a roubar, non? Eso é, eso realmente son as tabernas. Evidentemente nos falta, falla noso local. Nos empezamos cunha taberna, cunha filosofía, os rapaces empezaron a facer unha carta extremadamente buenísima, e a partir de aí empezou a vir un público. Sí. Un público de outros sitios, ou a mellor públicos de restaurantes de máis renombre, pero que inda que estén máis incómodos, pois polo visto comen mellor aquí que en outros locales de máis caché. Evidentemente, saliu nos a grandísima oportunidade de coller o local contigo que se comunica por a parte de atrás. Estamos facendo un montaje que eu creo que habrá xente que pague por vir a facer esa fotografía na cociña que estamos montando no local. O sea, non un local grande, porque non... A ver, facelo ben... moi ben, ter unha masificación de xente son cousas que se contradicen, non pode ser, porque no. porque non, o sea, entonces xa tes que ir a parar a ter un pues, 80 ou 60 ou 70 empleados, eso non é, a ver, non é viable hoxe en día, non? Pero si sí vamos a ter un local cunha capacidade para unhas 50, 60 personas sentadas, evidentemente vai a estar cheo todos os días porque xa o estamos agora. E aí, pois, vamos a ter unha comodidade tremenda, cunha cociña maravillosa, donde vai haber unha mesa dentro da cociña para 8 ou 10 personas, para que coma podan comer no mesmo sitio onde se está cociñando. Evidentemente, nin que decir ten que toda a decoración vai ser de madeira de castiñeiro, autóctona da nosa terra. Bueno, non sei, eu sinto-me moi daí, evidentemente, a vena, a veces lógico. Creo que se me vai un pouco a... Como dixen por aí vulgarmente, vai se machaveta un pouco, non, pero... Pero far ben. Produtos dornosos, lógico. Sí, claro. Incluso a madeira das mesas e os bancos e todo, o sea, vai... Vamos, creo que vamos a facer un... Entonces pode ser que o sea, eu creo que en un par de anos, o ano que ven xa non che digo, este ano próximo, sí. Pero no siguiente casi estaría, casi estou seguro que a estrella que vos decides vai a caer. Vai caer, sino por outras influencias, non por outros rumores que hai por aí. Sí, además, sí. Se convertiu nun restaurante VIP, de xente de nivel, non? Sí, sí. Incluso me contaron... Bueno, vou vos a decir unha cousa que non debía de decir, porque... Pero agora xa me empeza a encontrar xa como na casa, como amigos. Mami. Somos o restaurante de Barcelona que máis tarjetas Centurión de American Express ven. Anda, a tarjeta Centurión de American Express, xa ves. Pois é unha cousa rara, non? É unha cousa que hai... Cando nos... ves unha daquelas, dice, carallo, a ver se si un día poder eu conseguir unha, non? Pero, sí. Sí. O sea, algún descendente do Bárcenas seguro que pode chegar. Pois eu ainda teño outro dato que me chegou. Alguén me contou que estando aí personalmente viu entrar aí a reina como seu séquito. Estamos falando da reina Sofía. Ajá. A tomar tamén unhas tapas. Sí, no, a ver, somos un restaurante referente, xa che digo. Aquí pasa ben moita xente. E despois xa ven moita xente que, a ver, que non son tan populares como os personaxes que tú estás falando, sí. Pero que son de moitísimo renombre. E que, a ver, esta xente, por exemplo, tú sabes que hoxendía cada día hai máis xente que ten máis cartos. Hai uns que somos máis pobres e outros que non saben que facer cos cartos, non? Desgraciadamente é así, desgraciadamente, porque a mí gustaríame que todo estuvera un pouco máis repartido. Sí. Pero o sistema levounos a esta situación, evidentemente, calquera dos que estamos agora na tertulia, creo que non vamos a poder facer nada para cambiarlo, non? Non. Eso sí que non. Pero o que sí está claro é que... aquí ven unha cantidad de xente que ao mellor si chegan a un restaurante de moito renombre, non vou a poñer nombres porque a min a propaganda non me gusta facela para nadie, non máis que para min. Pero van ali, son víctimas da prensa, son víctimas de que fulano vi uno aquí, vi uno alá, vi uno outro. Cando ven a nosa casa... ven a unha taberna. Oye, ¿dónde quedamos? Pues mira, quedamos en tal sitio que vamos a unha taberna. Ni siquiera van a un sitio donde parece que comer alí solo van os gallifantes de por alá arriba, ¿no? Entonces esto a nos axúdanos moito. Claro. Porque o tema de vir a unha taberna que eu foi o que lle... A discreción día, esa, non? Cada día me meto cos fillos e lle digo, non perdades nunca o oremos, vide ca humildad, a humildad sempre por adelante. Vos tendes unha taberna, non tendes... Inda que mañá teñades unha estrella ou dúas, o sea, ide ca veciña agachada e pensai que isto sigue sendo unha taberna donde a vajilla ten que ser maravillosa, a limpieza ten que ser fora de serie, donde o produto ten que ser esmeradísimo ao máximo, e donde a xente ten que ser tratada como se foran reis, porque o que vai a gastar os seus cartos, ao fin e ao cabo, que quere ser rei por un momentiño. Exactamente, vale? Sí. Inda que sea comer unha simple hamburguesa, sí. Pero se estás comendo hamburguesa ou da lá, ou rapado lá, ou che está metendo, limpando charmao nos pantalóns, pois aí xa che está jorobando a hamburguesa, sí. Non? Entón a xente, pois bueno, hai que darlle ese trato, hai que darlle esa pomposidade, o sea, que o que se casa fai unha boda aquel día é o rei do mundo, non é o rei do mambo. Claro, o que fai un bautizo e bautiza a nena, pois, o fillo, pois aquel día séntese grandísimo. E o que sai un día a comer ca muller, cos pais, ca familia, ca novio, con quen sea, vai a gastar un diñeiriño aquel día, gustalle ser grande, hombre, ser que... Claro. Ostras, tú imagínate que te gastes os cartos, como pasa moitas veces que vamos por aí, home, a mín pasou monta noite que fun comer aí a un restaurante aquí a afora de Barcelona, evidentemente iba con unha ilusión terrible, bueno, a decepción que me levei pois foi grandísima. Entonces ves cunha cara de tonto que non podes con ela, dices, me cago na puta que toma duda de pelo, non? Sí, o sea, sí, que sí. Como pode ser esto, en verdad? O sea, o bonito é guardar un recuerdo maravilloso do día que salgas, inda que se ir a comer un plato de pulpo sentado, sí, aí nunha pedra, pero é un pulpo fantástico, con boa compañía, é cun chato de viño do Ribeiro fantástico, pois mira, maravilloso, non? Pero se te dan un pulpo mal cocido, correoso, frío, o pimentón revenido, o aceite de girasol, chega un momento de me cago, la leche que pariu o pulpo, jolín, máis o pulpeiro, non? O sea que, pois, que o pulpo non care nada deso. No, correcto, evidentemente. Oye, pero o pulpo, además, pode ser tratado de unha forma cariñosa, é subliminal, non? O sea, sí, sí, sublimado, claro. Non? Por exemplo, ese iglú de pulpo iglú a gallega con patata de Puigcerdá. Bueno, esa é unha receta miña, verdad? O sea, é unha receta miña donde, como ves, varía, o sea, iba a decir unha palabra en catalán que é barrechada. O sea, mezclamos o pulpo galego ca patata de Puigcerdá, porque hai que darlle, facerlle un pouquiño a todo o mundo, sí, ten que ter a súa participación. Evidentemente, hay que romper fronteiras, vamos. Sí. O que facemos é poñer un pulpo a feira con patacas, pois, pero donde a xente, no, cando lle poso unha pataca adiante inteira, a xente dice, bueno, e o pulpo donde está? Entonces, claro, metemos o pulpo dentro da pataca, o sea, claro, cando a xente corta a pataca, aparece, pois os seis ou sete, tampouco poñemos moito pulpo, porque vai caro, poñemos máis pataca que mellor, non? E además, o aceite tal, pois está fantástico. Dan ganas de ir a xentar aí, logo entón. Estás totalmente convidado, solamente tendes que decir o día, Que conste que vaya por adiantado. Eso, tenemos que apuntarnos antes de que chegue a Estrella Michelin, porque senón, no, despois haberá que facer un col. Cando que irás vir, bueno, si vengo a verla un día por aquí, pois pues eso... Ah, eso sí. Home, eso sí que faremos. Xa casi me enfado con el porque a máis non aparece, non, o sea, me ten eso, que venga non ven nunca. Estou pasando unha temporada que non podo moverme moito de aquí, pero a próxima visita que teño que fer a algún sitio do mundo ten que ser aí a Barcelona, porque é a miña casa tamén, Pues, hombre, sí. Ya aproveitaremos, aproveitaremos para poder degustar. Supoño que se vou desde Lobios aí non teño por que levar callos limiaos aí tamén. Non, ah, non me digas. No, pois facémolos moi ben, facémolos moi ben, a verdade, facemos uns callos fantásticos. Porque me gustan a mí os callos. Sí. Sabes que pasa? Que tamén temos moitos apaños para facer uns callos vos. É dicir, nos cortamos moitísimo xamón de bellota, non? Entón, facemos para facer un caldo maravilloso. E os callos non están reñidos cos huesos de xamón nin co chourizo bo, non? Non. Entón, salen uns callos realmente... Claro. Mira, este mediodía, comín unha tapa a mediodía, estaba exquisita, Os que fai o Javier Lobios están moi buenos tamén, a verdade sea dita, non? Bueno, que todo hai que decirlo, pero... pero os nosos non lle ten nada que envidiar, facemos uns callos pues, sensacionales. Se lle pillaxe os callos, pois pues, pillelle tamén o arroz ao corzo, non? Hai os arroces e picantiños, sí, sí. Mira, aquí hai platos que non... Mira, agora estamos en plena temporada de caza, ou estamos co tema das becadas, co tema dos pichóns, co tema dos pombos, sí. O tema das perdices... Si un día tendes a oportunidade de vir por a casa, eu non me acordo, pero garantizo vos que comer unha perdiz das nosas hoxe en día non ten desperdicio ningún. Había que comela casi de castigo, porque, honradamente, non é unha receta, tamén é miña esa receta, tocaste dúas que son miñas, pero que o rapaz e das fai mellor que as fago eu. O sea, la verdad que es borda a cociña. Bueno, saliu, si fora un pintor, pues saldría posiblemente un Dalí, pues, pero un Velázquez, pero, clásico, pero bueno, dalle ben a cacerola. Mellor cociñeiro, con Velázquez non comemos. Sí, bueno, señor. Amigos. Bueno, que te agradecemos moitísimo, Xosé. Sí, pero eu a cociña que son de aquí no Facebook. A eso. Dan ganas de ir sentar a súa taberna, dice aí. Bueno, pero quero... Din aquí no internet dicen os do Facebook aquí de sempre en Galicia, parece que dan ganas de ir de xantar xa aí a esa taberna. Dice, por moita taberna que diga, que resulta que é un restaurante de alto standing. Exactamente. Houve por o século XVII-XVI un tal Baltasar Alcázar que fixe un poema como unha premonición da taberna del Clínic. Decía unha pequena poesía dele: si eso no invención moderna, vive Dios que no lo sé, pero delicada fue la invención de la taberna. De la taberna del Clínic, pasa que non lle rimaba. Desde logo, genio y figura hasta la sepultura, Pepito. Sí. Eres un fenómeno. Bueno, meu amigo. Xosé, es que foi unha conversa moi amena. Vamos a colgar en internet para que nos digan me gusta. Vamos intentar que se repita, ¿verdad, Xosé? Repetida no. cuando vos queirades, o sea, cuando vos dé a gana, siempre que vamos, y un día queredes ir a hacer a tertulia de tomando un platiño de pulpo, tomando unas tapas de nosas, pues facemos a tertulia desde o restaurante, que para mí sería un orgullo recibirvos na casa, compartir unha botelliña de albariño ou de bueno, o que sea un priorato, tampouco pasa nada, no, no, no. Tampouco tan, non. No, ¿eh? Ou dun alentejo, vamos a ser un pouco condescendientes con todo o mundo, ¿no? Exactamente. Muy bien. Pues espero vos aquí, si siempre que me necesitedes para cualquier cosa, sabéis que podedes contar conmigo. Ah, si un día queredes hacer una pulpada en Cornellá, pues no hay problema, sacamos las potas, que también las teño de cobre, que también nos dedicamos a hacer pulpadas por ahí, o sea que no pasa nada. Pues tenemos que tomar nota de eso. Sí. Pues... Laura, aquí se apunte algo para Calvos de Randín tamén, ¿eh? Home, tamén, eso sí. Os de Calvos de Randín ten as mellores patacas do mundo. Claro. De secano, non? Toda. De secano, sí, señor. Ahora non, porque lle botan moita auga. Acabaron que as patacas non van lá. Botanlas a regar, e botan moita pataca, pero a calidad xa non é o mismo que era antes. Cambia todo, ¿no? Por eso, este restaurante, esta taberna, claro, busca a excelencia. Muy bien. Claro. Bueno, Xosé, que agradecemos moitísimo estes minutos que dedicaste ao noso humilde programa, e que, bueno, vamos a gabarnos e presumir del e allá por onde o colguemos. Moitas graciñas, xa digo que esperemos que non sea a primeira nin a última. Estou en plazo-vos a... O teléfono meu xa o tendes para avisarme o día que irades. En plazo-vos a facer a próxima tertulia, facela cunha comida diante na taberna, vale? Moitas graciñas. O seu equipo apuntó. Xosé, gracias por todo. Un abrazo para todos los oyentes da Radio Cornellá. Muy bien. Que sigades marcando país, marcando terra, elevando a terriña, pues con, como Dios manda, con estandarte por ahí adelante. Que eso tentamos. Veña, un aperta para todos. Otra vez, igualmente. Lamela, cuídatenos moito. Pues ahí estamos. Veña. Unha aperta grandiosa e música para poder despedir estes dous grandes... Para nos, podemos chamar amigos xa, non? Sí, claro. Un xa era e o outro... E o outro tamén. Adaptámoslo.